आपेक्षिक घनत्व पांचवा भाग। प्रयोग दो। ऊपर बताई गई विधि से कुछ अन्य चीज़ों के आपेक्षिक घनत्व पता करो, जैसे लकड़ी के गुटके, रबर के गुटके, कांच की स्लाइड, प्लास्टिक के घन आदि। इनके अलावा तुम कंचे, पत्थर, कार्क वगैरह भी ले सकते हो, मगर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी वस्तु लो उसका आयतन करीब 20 घन सेंटीमीटर से अधिक हो। जैसे कांच की एक स्लाइड लेने से काम नहीं चलेगा, इसलिए 10 स्लाइड लेकर प्रयोग करना ठीक रहेगा। एक और बात का ध्यान रखना, वस्तु द्वारा हटाए गए पानी को इकट्ठा करते समय वस्तु पानी में पूरी तरह डूबी होनी चाहिए। यदि पानी में डालने पर यह वस्तु तैरती है तो उसमें एक पिन खोंसकर पिन की मदद से उसे पूरी तरह डुबा देना। हाँ, ऐसा करते हुए तुम्हारी उंगलियाँ पानी में ना जाए। विभिन्न वस्तुओं के आपेक्षिक घनत्व निकाल कर तालिका एक में लिखो। तालिका के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर दो। जिन वस्तुओं का आपेक्षिक घनत्व एक से कम है वे पानी में डूब जाती हैं या तैरती रहती हैं। जो वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं उनका आपेक्षिक घनत्व एक से ज़्यादा है या कम। आपेक्षिक घनत्व और तैरने डूबने के संबंध को अपने शब्दों में लिखो। अभी हमने ठोस वस्तुओं के आपेक्षिक घनत्व की बात की, इसी प्रकार से हम द्रवों का आपेक्षिक घनत्व भी निकाल सकते हैं। इसमें भी हमें किसी द्रव के निश्चित आयतन का वजन और उतने ही आयतन वाले पानी का वजन निकालना होगा, अर्थात द्रव के आपेक्षिक घनत्व का सूत्र भी वही होगा। द्रव का वजन को उतने ही आयतन के पानी का वजन से भाग करने से आपेक्षिक घनत्व मिलता है। तो चलो कुछ द्रव पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं।